Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Jak funkcjonuje wolontariat zagraniczny i pomoc dla potrzebujących w różnych częściach świata w obecnym trudnym czasie pandemii? Przyjrzymy się temu poprzez pryzmat doświadczeń i działania Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. To jedna z najbardziej znanych organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Fundacja obejmuje swoim zasięgiem wiele regionów świata, miejsca dotknięte przez wojny, klęski żywiołowe czy ubóstwo. Niedawno do pracy w misjach zagranicznych wyjechały kolejne grupy wolontariuszy fundacji. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się zmierzyć? O tym porozmawiamy z gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki. Są nimi Monika Mostowska z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl i na łączach telefonicznych ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvati.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. Jak już wspomniałam na początku, niedawno do pracy w misjach zagranicznych wyjechali kolejni wolontariusze Fundacji Salvati. Mamy jednak szczególny czas pandemii. Czy COVID-19 zmienił sposób działania wolontariatu zagranicznego? Tak, no przede wszystkim cztery dziewczyny, które wyjechały do Rwandy. Okazało się, że w międzyczasie, kiedy już były bilety i prawie kilka dni przed wyjazdem, okazało się, że w Rwandzie powrócił lockdown na nowo, więc kiedy one wylądowały, musiały być objęte 24-godzinną kwarantanną w hotelu wyznaczonym przez rząd, to jeszcze oprócz tego musiały przez ponad tydzień siedzieć, być zamknięte w lockdownie. Na szczęście u sióstr Palotynek w Masaka jest ogród, mogły chodzić do szkoły, do ośrodka zdrowia, żeby przygotowywać pracę dla nauczycieli, pomagać siostrom, wyposażyć, bo akurat tam siostry otwierają gabinet fizjoterapii, gabinet stomatologiczny, więc dziewczyny się zajmowały planowaniem. Udało się ten czas dobrze wykorzystać. No ale właśnie, jedzie się z takim nastawieniem, że spotkamy ludzi, spotkamy dzieci, które będą nas witały uśmiechami, a tutaj szkoły były zamknięte, w szkole pusto, ale dzielnie dały radę i już po 26 lipca wszystko ruszyło. A jak zmienił się cały sposób przygotowania tego wolontariatu zagranicznego w fundacji właśnie w związku z pandemią? No, musieliśmy tutaj oczywiście uruchomić te nieszczęsne zdalne spotkania. W zeszłym roku udało nam się zorganizować, tak, znaczy dopiero na wiosnę udało się to fizycznie dopiero zorganizować spotkanie, natomiast no tak, no, organizowaliśmy nasze szkolenie online. No oczywiście, no nie spełniało to naszych zamierzeń. Oczywiście przyniosło dużo treści, to mogliśmy ich tak merytorycznie przygotować, ale no jednym z naszych takich ważnych elementów przygotowania do wyjazdu na misję, no jest między innymi zorganizowanie ludzi, którzy mają się poznać między sobą i dobrać, to znaczy, żeby wiemy, kto z kim może pojechać, kto z kim na pewno nie może pojechać, ponieważ no, są różne osobowości. I na szczęście no, udało się to dopiero już tutaj na wiosnę zorganizować tam takie spotkanie, że rzeczywiście ta grupa mogła się spotkać. No i dużo ludzi odpadło, bo chyba mniej więcej, Monika, tak się wydaje, że gdzieś koło połowy osób, tych, którzy brali udział w pierwszych spotkaniach online'owych i tak naprawdę dotrwali do końca, no to było to przynajmniej o 1/3 mniej osób, które się jednak wykruszały po drodze. Ale była to bardzo fajna grupa i co żeśmy zauważyli, to, że na wolontariat już w ogóle samo zgłoszenie jest pewną formą rekrutacji, że zgłasza się taki określony typ człowieka, człowieka otwartego, człowieka żądnego przygód, człowieka chcącego się dzielić, człowieka, który chce, jest gotów znosić różnego rodzaju niedogodności, jest otwarty na przygodę, bo rzeczywiście oni mimo tych spotkań online byli bardzo zżyci. Kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy wiosną w Laskach u sióstr franciszkanek, tam w ośrodku, i wolontariusze z poprzedniego roku przyszli, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach, żeby się podzielić, to była taka atmosfera, że oni pytali, ile wy się już znacie? Oni, my się widzimy pierwszy raz na żywo tak naprawdę, a się okazało, że była gorąca atmosfera, mnóstwo pytań, mnóstwo rozmów i ta więź mimo tych spotkań online się wytworzyła, więc to było dla nas bardzo budujące. Czy te osoby, które się wykruszyły, to przestraszyły się pandemii, tego tego wszystkiego, co może ich spotkać w związku z koronawirusem, czy właściwie no, po prostu no, zabrakło tych spotkań takich właśnie twarzą w twarz? No myślę, że jedno i drugie. Też sporo osób bało się COVID-u wówczas, bało się wyjazdów zagranicznych, bało się kontaktu z ludźmi, jak sobie wyobrazili, tak przypuszczam, lotnisko i jakiś tłum, przemieszczanie się. To jednak cała ta atmosfera pandemii, myślę, że miała też znaczenie. Ja sądzę, że państwu też było o wiele trudniej niż zazwyczaj, bo przygotowanie wolontariatu zagranicznego no, w takim nietypowym czasie to jednak jest ogromne wyzwanie. Tak, oczywiście, że to było, jest o wiele bardziej skomplikowane. Też tutaj są dłuższe rozmowy z misjonarzami, którzy przyjmują wyjaśnienie różnych okoliczności, uwarunkowań. No a przede wszystkim jest to ta niepewność, że tak, no mówimy o sytuacji, która jest w tym momencie, natomiast wolontariusze wyjeżdżają za 2-3 miesiące, jak kupujemy bilety i tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało za te 2-3 miesiące. Ale mimo wszystko przełamujemy te trudności i w tym roku ten wolontariat jak najbardziej dochodzi do skutku. No mamy kilka biletów zamienionych na vouchery właśnie na stand-by'u stoją, czekają wolontariuszki. Była też sytuacja w zeszłym roku, kiedy dwie dziewczyny miały jechać do Kamerunu. Już pojechały po wizy do Berlina, bo wydawano wizy, po czym akurat tego dnia, kiedy one tam dotarły do ambasady, okazało się, że tego dnia właśnie wizy zostały wstrzymane. No i dziewczyny do tej pory nie wyjechały, czekają, bilety mają otwarte. No więc to są takie zmagania. Wiosny z zeszłego roku, kiedy to właśnie dwie wolontariuszki, które były w Kamerunie, miały bilety zarezerwowane powrotem bodajże na 4 kwietnia, no a właśnie z końca marca no, rozpoczął się już zamykanie granic, uszczelnianie. Z tamtej części Afryki raczej nic, znaczy nie zostanie wysłany żaden polski samolot, więc to zaczęło się troszeczkę robić nerwowo, w jaki sposób w ogóle je stamtąd sprowadzić, ale na szczęście udało się to w kontakcie z niemiecką ambasadą. O 1 w nocy do nich zadzwoniono, że o 6 rano muszą być na lotnisku i zostały przewidziane do Brukseli. Stamtąd mogli już szczęśliwie tutaj już dojechać do kraju, oczywiście z zachowaniem kwarantanny. Tak więc to była troszeczkę taka jedna z takich bardziej nerwowych dla nas sytuacji, no jak sprowadzić właśnie wolontariuszki do Polski. A gdzie obecnie pracują wolontariusze Fundacji Sarwati i czym się zajmują? No w tej chwili 4 dziewczyny są w Rwandzie. Jedna studentka stomatologii i studentka psychologii, nauczycielka chemii i studentka fizjoterapii, więc akurat tam w Rwandzie siostry otwierają gabinet, to dziewczyny się przydają, robią masaże, no właśnie przygotowują też w szkole materiały dla dzieci, już pracują z dziećmi. Także no przede wszystkim jest to taka praca w oświacie i służbie zdrowia. Dziedziny, w których są największe potrzeby i krajom afrykańskim najtrudniej poradzić sobie z tymi potrzebami. Ale ja rozumiem, że to nie jest jedyny kierunek, gdzie wyruszają wolontariusze. Nie, tak właśnie mówimy o Rwandzie, bo one ostatnio wyjechały, akurat nasze 4 wolontariuszki, ale trójka 2 tygodnie wcześniej wyjechała do Wenezueli, do komunistycznego kraju, w którym jest biednie, który jest jaki jest. No i tam dzielnie pracują z dziećmi. Ksiądz miejscowy, misjonarz, ksiądz Przemek Brodowski zorganizował obóz taki letni dla dzieciaków, więc pracują z dzieciakami, różnego rodzaju zabawy, prace plastyczne. No również są szczęśliwi, doświadczają tej otwartości, miłości, tego, że czują się potrzebni, bo ludzie tam na nich czekają. Widziałam na stronie państwa fundacji, że nawet mają państwo wolontariat na Syberii. Tak, tutaj współpracujemy z podkomisją Episkopatu Polski pomocy katolikom na wschodzie. Tutaj bardzo sympatyczna jest współpraca z kierownikiem, z szefem tego działu, księdzem Leszkiem Kryżą ze Zgromadzenia Chrystusowców. Tak więc to on przede wszystkim tam organizuje dla nich pracę. My tutaj przygotowujemy tych wolontariuszy, którzy tam chcą wyjechać, ale oczywiście jak najbardziej jesteśmy z nimi w kontakcie. Tutaj też w dużej mierze polega to na tym, że też oczywiście praca z dziećmi, z młodzieżą, czy ewentualnie jakieś pomoce trzeba też tak powiedzieć, że ci misjonarze bardzo potrzebują takiego kontaktu. No oni są, żyją często w samotności, na olbrzymich przestrzeniach, gdzie kontakt z kolejnym misjonarzem to nie jest kilkadziesiąt, ale nawet to jest kilkaset kilometrów. Więc taka przyjazna dusza pod tytułem wolontariusz, który przyjeżdża, nawet no, zajmie się tą placówką, ogarnie i tak dalej, to już jest bardzo duża pomoc. No i też jest też tutaj bardzo ważny akcent polonijny, ponieważ no, przeważnie są to oczywiście potomkowie Polaków, którzy zostali zesłani na Syberię albo z różnych innych okoliczności się znaleźli i bardzo im zależy na pielęgnacji języka i kultury polskiej. Właśnie wolontariusze, którzy przyjeżdżają, to właśnie no, to przede wszystkim no, starają się również w tej dziedzinie pomagać. To nawet, prawdę mówiąc, to nawet troszeczkę taka anegdotyczna sytuacja była, ponieważ no, to już tak no, moje pokolenie jeszcze uczono nas języka rosyjskiego w szkole, więc nawet jeżeli niewiele zostało z tej nauki, bukwy znamy, czyli też można było wrócić i nadgonić te zaległości z językiem rosyjskim. Natomiast no, młodzież urodzona już szczególnie tutaj już w latach 80. i potem tych lat 90. to już kontaktu z tym językiem nie miała. Właśnie wyjeżdżała grupa wolontariuszy do Żytomierza, tam do pomocy, do właśnie zaprowadzenia obozu i ksiądz proboszcz tak mówi, słuchajcie, najważniejsze, starajcie się z nimi mówić po polsku. No to oni się roześmieli, dlatego, no bo i tak oni nie mają innego wyjścia, no tylko po polsku się mogą z nimi skontaktować, ewentualnie po angielsku, po rosyjskiego, ani ukraińskiego akurat absolutnie nie znają. Więc to jest też dla nich ważny element i to sobie bardzo misjonarze cenią, że te osoby, Polacy, którzy tam mieszkają, ich dzieci, że mają ten bezpośredni kontakt z polskim językiem żywym. Jeszcze ważnym aspektem jest to, że ta współpraca z wolontariuszami Fundacji Salvati Pomocy Kościołowi na Wschodzie nie kończy się wraz z wyjazdem wolontariuszy stamtąd, bo oni kiedy tutaj wracają, to już nic nie jest takie samo, jak mówimy tak trochę żartobliwie. Zmienia się ich perspektywa patrzenia na świat. No i na przykład w zeszłym roku zorganizowali 20 kajaków tutaj w Polsce już po powrocie, które wyeksportowaliśmy tam do parafii w Kazachstanie. Ksiądz był przeszczęśliwy, że właśnie może organizować dla ludzi spływy kajakowe. Także jak wracają, to też tutaj ich misja trwa. Czy to działa również w przypadku tych wolontariuszy, którzy wyjeżdżają nawet bardziej odległe zakątki świata? Tak, oczywiście, że tak. Z Rwandą mamy takie doświadczenia, że wolontariuszka psycholog stworzyła dla szkoły sióstr Palotynek cały system oceniania zachowania dzieci, bo tam czegoś takiego w ogóle nie było. Nie było oceny zachowania, więc ona już tutaj po powrocie stworzyła cały taki system, opracowała te poszczególne stopnie, opisała. No i takich przykładów jest mnóstwo. Program. No, pięknym przykładem jest, jak pamiętasz, Marysia Miłę, która była położną w Rwandzie i po powrocie miała spotkanie z grupą, no właśnie opowiadała o swojej misji i między innymi dzieliła się, że w tych ośrodkach brakuje takiego podstawowego instrumentu, której nazwy nigdy nie mogę zapamiętać. KTG, takie urządzenie do wyczuwania pulsu dziecka w łonie matki. To nie jest bardzo drogie urządzenie, ono kosztuje chyba 2-3 tysiące złotych, może to jest maksymalnie do 5 tysięcy złotych. I w każdym razie, jak opowiadała o tym, to grupa spontanicznie zorganizowała zbiórkę, także już jeszcze w ciągu tygodnia mogła kupić już dwa takie instrumenty i przy kolejnej tam okazji wyjazdu, powrotu misjonarza, wyjazdu kogoś do Rwandy mogła przekazać. Tak więc to te przykłady pomocy wolontariuszy tutaj w Polsce po powrocie, bo oni są doskonałymi świadkami, no bo oni tam byli, oni to zobaczyli, oni tego doświadczyli, opowiadają z wielkim przejęciem, z wielkim zaangażowaniem, są bardzo wiarygodni, zaangażowani, także oni są najlepszymi ambasadorami nie tylko Polski tam, ale też misjonarzy i sprawy misyjnej po powrocie do kraju. A co takiego wciągającego jest w tym wolontariacie zagranicznym, że te osoby, które wyjeżdżają, nawet po powrocie nie mogą jakoś rozstać się po prostu z tym miejscem, w którym były i dalej organizują tą pomoc i dalej jak gdyby chcą być obecne w życiu tego miejsca, w którym pracowały? Myślę, że czują się potrzebni, doświadczyli takiej miłości i otwartości ludzi z innej kultury, no i też zetknęli się z biedą. No, w każdym kraju afrykańskim my sobie nie wyobrażamy takiej biedy, w jakiej tam żyją ludzie i nawet nie postrzegają tego jako jakąś szczególną biedę. Natomiast kiedy z młodymi wolontariuszkami, takimi 18-letnimi, odwiedzałam rodziny w glinianych domach bez mebli, gdzie jedynie jakaś brudna derka leży na podłodze, w której, którą się zawijają i nie ma naczyń, nie ma absolutnie nic, jakieś stara miska, to rzeczywiście to otwiera oczy. To pozwala dotykać takiej innej rzeczywistości. No i też... To jest szok często pewnie. Tak, to jest szok, a jednocześnie widzą, że ci ludzie są otwarci, że ci ludzie się uśmiechają, że serdecznie witają, że bardzo dbają o relacje. Od Afrykańczyków myślę, że możemy się tego nauczyć, że oni gdzieś tam idąc po drodze, zachodzą do czyjegoś domu po prostu, żeby się pozdrowić. Nie, żeby załatwić sprawę, tak jak bywa to w Europie, bo nie mają czasu, tylko właśnie, żeby pozdrowić, powitać i myślę, że to jest takie niezwykle ujmujące i chęć zmiany życia tamtych ludzi na lepsze, pokazania im, że istnieje inny świat, do którego trzeba dążyć. My jako fundacja staramy się wspierać edukację, bo edukacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pomocy. Dlatego też wielu wolontariuszy właśnie pomaga w szkołach czy w przedszkolach. Organizują tutaj w Polsce pomocy naukowe, bo tam tego nie ma, bo tam jest tylko czarna, obskurna tablica i kreda i tablica już tak zniszczona, na której prawie nic nie widać, a szkoła jest w jakimś blaszaku, w którym przecieka dach albo na bambusowych kijach zawieszone liście bananowca. A widać, z jakim entuzjazmem te dzieci chcą się uczyć, z jaką otwartością podchodzą do tych naszych wolontariuszy. Myślę, że tutaj to bycie potrzebnym i ta świadomość, że mogę zmienić świat, to poczucie takie, że jednak coś mogę. Szok na przykład, jako jedna z wolontariuszek opowiada, że zawiozła kredki w swoim bagażu, żeby właśnie dzieciom rozdać. No i po prostu była bardzo zszokowana, jak się zobaczyła, że tutaj wychowawczyni klasy nie rozdaje kompletów kredek, tylko rozdaje po jednej kredce każdemu dziecku. Jedno dostało niebieską, drugą czerwoną, inną żółtą, zieloną, a i tak tych kredek brakło. I dzieci oczywiście były szczęśliwe, no ale to właśnie te pomocy naukowe, to są właśnie mniej więcej na tym poziomie, że dziecko dostaje jedną kredkę jednego koloru i jest szczęśliwe. No język oczywiście, że jest potrzebny i pomaga, bo czujemy się bardziej komfortowo. No i wolontariusze, zwłaszcza tego młodego pokolenia, jeszcze 30 plus 40 znają spokojnie język, czy angielski, czy francuski, czy hiszpański. Zresztą też nierzadko na kursie wolontariatu są tak zainspirowani, że rozpoczynają kursy językowe i to jest też dla nich motywacją i też wiemy o tym, że po powrocie kontynuują, więc to też jest taka wartość dodana. Ale tam jest też ten język serca, bo też prości ludzie nie znają ani angielskiego, ani francuskiego w krajach afrykańskich, tylko po prostu mówią we własnym języku i trzeba się kilku słów nauczyć. Zresztą przy pracy z dziećmi to automatycznie zapamiętują słowa, ale też ten język właśnie serca, spojrzeń, gestów, przytulenie, trzymanie się za ręce. Jak wolontariusz wyjdzie na ulicę, idzie załóżmy w Kimbeho do sanktuarium, to nie wiadomo skąd momentalnie grupka dzieci koło niego, wszystkie go chwytają za ręce w różnych miejscach i taki obwieszony dalej wędruje. I tutaj niepotrzebny jest żaden język, bo oni dotykają skóry, że jest inna, dotykają włosów, że inne i nawiązuje się więź. I też bez języka byli nasi wolontariusze, którzy no, akurat nie pracowali w szkole, tylko gdzieś tam pomagali w kuchni, uczyli gotowania takich kalorycznych, dobrze zbilansowanych potraw, przygotowywania takich posiłków, czy też masażystka Basia, która nie znała języka, ale była jedną z najbardziej uwielbianych wolontariuszek. A do kogo jest skierowany palatyński wolontariat misyjny? Staramy się troszeczkę zmieniać takie wyobrażenie wolontariusza, bo jak słyszymy wolontariusz i to jeszcze wolontariusz w kontekście misyjnym, wolontariusz zagraniczny wyjeżdża, to mamy w takim swoim wyobrażeniu, że jest to człowiek młody, znający języki i zdrowy. To jest takie przeświadczenie. No my staramy się to złamać tę konwencję obrazu wolontariusza, że zacznę od wieku. W moim doświadczeniu albo naszym doświadczeniu to tak wychodzi, że najlepszymi wolontariuszami są 40-latkowie, 50-latkowie. Osoby, które już coś osiągnęły w swoim życiu, które coś chcą zmienić, rzeczywiście wyjeżdżają z takim nastawieniem nie tylko ciekawości świata, ale rzeczywiście pomocy, dzieleniem się swoim doświadczeniem. No, nasz najstarszy wolontariusz, który wyjechał do Rwandy, miał 70 lat i bardzo dobrze funkcjonował do tego stopnia, że po powrocie przyszła kolejna prośba, żeby wrócił, więc wrócił jeszcze raz do Rwandy, żeby pomagać. Tak więc absolutnie to jest, to tutaj to kryterium wieku dla nas praktycznie nie istnieje. Ale ja rozumiem, że istnieje dolna granica wieku. No dolna granica tak, no 18 lat to oczywiście człowiek musi być pełnoletni, aczkolwiek też były chyba dwa przypadki, że wysłaliśmy osoby młodsze 16-letnie, no to wtedy jest tak, że wtedy ktoś z wolontariuszy bierze notarialnie odpowiedzialność, przy rodzicach podpisuje notarialnie odpowiedzialność, że bierze taką osobę pod swoją opiekę. To są rzeczywiście wyjątki w tym momencie. Akurat te osoby były no, bardzo dojrzałe i naprawdę tutaj bardzo dobrze się spisały, bo też tego nie żałujemy. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby wyjechać jako wolontariusz? No przede wszystkim trzeba mieć otwarte serce, trzeba się zgłosić na kurs. Jest to palotyński wolontariat misyjny, więc no, warto mieć pozytywny stosunek do kościoła, bo jesteśmy w tych miejscach, gdzie pracują misjonarze, księża lub siostry, więc no, nie ma obowiązku codziennego uczestniczenia w modlitwach, czy jakiegoś takiego reżimu zakonnego, żeby nikogo nie przestraszyć, ale czasami siostry lubią, czy księża, to inaczej patrzą na wolontariusza, który przychodzi na modlitwy, który uczestniczy razem z nimi w ich rytmie dnia, bo to też jest ważne. Ważne jest, żeby właśnie wolontariusz nie przyjeżdżał z takim nastawieniem, że ja tu przyjeżdżam z Europy i ja będę wam układał świat, że u was to nic nie ma, a ja tutaj wam przywożę kaganek oświaty i wchodzić z butami w życie misjonarzy. Tego absolutnie nie można. My na kursach w różnych wydaniach o tym informujemy, poprzez spotkania z misjonarzami, poprzez kurs z psychologiem, który też w ramach tego kursu się odbywa. Uwrażliwiamy na to, że my jedziemy tam, ale przede wszystkim po to, żeby się wsłuchiwać w te potrzeby, żeby im towarzyszyć w ich życiu, zachowywać ich rytm dnia i taką właśnie subtelną pomocą, próbując zauważyć to, w czym możemy pomóc. A na jak długo wyjeżdżają wolontariusze? Czy tutaj są jakieś reguły? Znaczy ja jeszcze tutaj dodam, bo trochę to tak jako ksiądz właśnie o tym aspekcie duchowym. Faktycznie, bo jest to wolontariat misyjny, to rzeczywiście też kładziemy akcent na samym początku. To jest jeszcze wiele innych organizacji pozarządowych, które humanitarnych, które organizują pomoc za granicą, więc jeżeli komuś nie pasuje ten element tutaj religijności i duchowości, no to zapraszamy do innych form pomocy za granicą. To tak ja to po prostu wyjaśniam na początku naszego kursu, że wolontariusz przystępuje do Komunii Świętej. Czyli jednocześnie tutaj mamy już spowiedź i tą relację do Pana Boga i do Kościoła, że to jest taki wyznacznik, który no, powinien mieć wolontariusz świadomości, jeżeli chce z nami wyjechać. Natomiast jeżeli chodzi o długość, no tu są oczywiście różne teorie. No, my mamy tak, że mamy minimum miesiąc, natomiast nie mamy górnej granicy. Na razie najdłużej byli za granicą to 9 miesięcy. Uważa się, że roczny wolontariat jest takim optymalnym rozwiązaniem. To znaczy z jednej strony wolontariusz zdąży wejść w środowisko, zaadaptować się łącznie z tymi problemami również i żołądkowymi, i zaakceptowaniem tej flory bakteryjnej, która tam jest w danym kraju, i też wykonać swoją pracę. Jeżeli taki wolontariusz jest powiedzmy 2 lata, 3 lata, to już po prostu tutaj po powrocie do kraju czasami nie może się odnaleźć i rzeczywiście już potem myśli tylko o tym, żeby z powrotem wyjechać. Natomiast no, to, co jest niestety dużym ograniczeniem, to mianowicie wiza. Bo wolontariusz jest właśnie tak troszeczkę pod tym względem ni pies, ni wydra. To znaczy tak, nie jest turystą, ale też nie jest pracownikiem. Czyli wiza turystyczna właśnie jest od miesiąca do 3 miesięcy zwykle. Natomiast jeżeli chodzi o załatwienie wizy takiej z pozwoleniem na pracę, no to są bardzo karkołomne przejścia i formalności, które są utrudnieniem. Więc to jest jedno z takich barier, która nas powstrzymuje od tego, żebyśmy rzeczywiście ten wolontariat przedłużali. Jeżeli to się mieści właśnie w obrębie wizy turystycznej, no to wtedy nie ma najmniejszego problemu. No później się... Oczywiście to jest to do przebrnięcia. Ja jeszcze bym wróciła tutaj do tego profilu wolontariusza. Jakie warunki musi spełniać wolontariusz? Jak już wspomniałam, mamy kurs, jeden z jazd jest poświęcony pracy z psychologiem. No i w zasadzie cały ten nasz kurs podprowadza do tego, żeby poznać siebie, odnaleźć motywację, dlaczego ja chcę wyjechać na wolontariat. Gdzieś tam to się łączy, chęć zrobienia czegoś dobrego, chęć przeżycia przygody, żeby wolontariusz nie uciekał przed swoimi problemami, przed niespełnioną miłością, tylko żeby w pełni w swojej świadomości chciał coś dać z siebie innym. A jakie koszty ponoszą wolontariusze? Na samym początku też kursu mówimy, że jeżeli chodzi o finanse, to kierujemy się dwiema zasadami, które się wzajemnie wykluczają. Bo pierwsza zasada, którą się kierujemy, to jest zasada, że wyjazd wolontariusza powinien się zbilansować. Czyli, że no, po prostu nie możemy dokładać do wyjazdu wolontariusza, bo nie, jest to kosztem innych projektów pomocowych, które możemy zrealizować. Natomiast z drugiej strony też no, nie chcemy, to jest ta druga zasada, że finanse nie powinny być przeszkodą do zrealizowania wyjazdu wolontaryjnego. Rozwiązujemy to w ten sposób, że jeżeli chodzi o wyjazd, ten wolontariat zagraniczny, nie wschodni, nie syberyjski, tylko ten pozaeuropejski, to u nas jest to granica 3,5 tysiąca złotych, które wolontariusz musi wnieść, wpłacić. To jest przeważnie pokrycie biletu. Mniej więcej to się pokrywa bilet. I to jest jak gdyby już taka pewien kontrakt podpisany z nami, że my zobowiązujemy się do wysłania takiego wolontariusza, no przy czym też naciskamy i pomagamy, organizujemy zbiórkę pieniędzy na swój wyjazd. Przenieśmy się na moment do Rwandy. Sinzi gihe nsigaje kwisi Sinzi umubare w'inyenyeri Ariko hari kintu kimwe nzi nesi jana kwijana inuko ngukunda yehe wowe nzirigera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza yo indoro yawe inkoraho ntashyikira umva ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivukamo nkumva naguhobera gusa ngatuza irukundo rwanjye irubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho ndagukunda nkozeho numva umubi irusubijwe nkundi yuse kugase kundeba biryohera umutima wanjye no mu bandi mba numvura ishema ryanjye ni wowe mwambaro nambara nkaberwa kuba kure yawe ndwara ya nzonga yo inseko yawe inkoraho ntashyikira ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivukamo nkumva naguhobera gusa ngatuza urukundo rwanjye irubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda kuko ndagukunda ibyo ntukabishidikanyeho kuko ndagukunda. Przypominam, że gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Monika Mostowska z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl i ksiądz Jerzy Limanówka, prezes fundacji. A rozmawiamy o wolontariacie zagranicznym i pomocy dla potrzebujących w innych państwach prowadzonej właśnie przez Fundację Salvati.pl. Ta piosenka z Rwandy nieprzypadkowo się pojawiła przed chwilą. Po wejściu na stronę państwa fundacji można zobaczyć mapę świata, a na niej wiele zaznaczonych punktów to właśnie obszary działalności fundacji i tych punktów jest sporo na terenie Rwandy. W jaki sposób fundacja tutaj pomaga? Przede wszystkim edukacja, czyli wspieramy szkoły w ten sposób, że dostarczamy pomoce naukowe dla dzieci, wysyłamy wolontariuszy, którzy właśnie uczą nowych rzeczy i wspieramy też takim know-how, właśnie jak jakieś wsparcie psychologiczne, które organizowała nasza wolontariuszka dla dzieci z problemami, których oni w ogóle nie zauważają czy nie czują, bo obcują bliżej ze śmiercią niż nasze dzieci. Rodzice umierają przedwcześnie, więc te dzieci są doświadczane w taki dość sposób dotkliwy, no i nie mają żadnej pomocy, więc nasza wolontariuszka Edyta z Wrocławia właśnie to zauważyła i ona wspierała. Prowadzimy program Patronat, to akurat nie tylko w Rwandzie, ale też w Kamerunie, w Indiach wspieramy edukację konkretnych dzieci, ale dziecko, to nie jest tak, że wspieramy wyłącznie tylko to dziecko, które ktoś tam wybrał, ktoś z polskich darczyńców je wspiera. Część pieniędzy idzie na pensje dla nauczyciela, na renowację szkoły, na to, co jest potrzebne, bo chcemy, żeby te szkoły prowadzone przez misjonarzy rzeczywiście były szkołami na wysokim poziomie. Bo często jest tak, że nauczyciel uczy ścisłych przedmiotów w języku angielskim, sam nie bardzo znając ten angielski, więc zależy nam na tym, żeby nauczyciel, żeby był zatrudniany dobry nauczyciel, który godziwie zarabia. No, budujemy na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jest mnóstwo takich szkół. Tam mamy poprzez misjonarzy, nawiązaliśmy kontakt z profesorem Vincentem Asse, który jest profesorem pediatrii już w tej chwili, ale pochodzi z takiej bardzo małej wioski. I on, jemu też pomogli ludzie, żeby mógł skończyć szkołę, studia, ponieważ rodzice mu mówili, że edukacja to jest jedyne twoje bogactwo, którego tak naprawdę ci nikt nigdy nie odbierze. I on teraz w swojej wiosce i w okolicznych wioskach buduje szkoły, przedszkola dla dzieci. Również ośrodek przy szkole buduje szkołę dla dzieci z niepełnosprawnościami, co też jest ewenementem zupełnym, bo na ogół takimi dziećmi nikt się nie zajmuje. Więc to. Teraz przejęliśmy opiekę nad ośrodkiem zdrowia. To jest Pallotyńskie Centrum Nadziei w Rwandzie, w takiej miejscowości Kibilizi, gdzie 70 dzieci żyje na co dzień z upośledzeniami różnego rodzaju, z zespołem Downa. No i tam otrzymują edukację, bodźce do nauki, uczą się śpiewać, tańczyć, uczą się też zawodu. Wyplatają serwetki z liści bananowca, szyją, nawet my prowadzimy sklep charytatywny Amakuru w Warszawie przy Solidarności 101. Porozmawiamy o tym sklepie. No właśnie, ale to konsekwencją jest tego, że udało mi się przywieźć już pewne rzeczy bardzo fajnie wykonane przez te osoby z tego ośrodka w Kibilizi. Czy państwa wolontariusze wyjeżdżają do pracy właśnie w tych ośrodkach, pomagają przy organizacji tych szkół i przedszkoli? Tak, no teraz w Rwandzie jest taki przykład, kiedy pomagają zorganizować i szkołę, bo siostry muszą się przenieść też do nowej szkoły, ponieważ wybudowały niedawno nową szkołę, ale niestety taka zona przemysłowa rozprzestrzeniła się i ten teren przez władze zostaje zajęty, siostry muszą się przenieść do innej szkoły. No i tutaj wolontariusze pomagają i też właśnie w urządzeniu tej szkoły i podobnie z tym ośrodkiem fizjoterapii czy gabinetem dentystycznym, jak już mówiłam. Mówimy cały czas o edukacji, o szkołach i przedszkolach, ale widziałam, że fundacja też buduje ośrodek zdrowia w Kigali. Tak, tam wybudowaliśmy szpital położniczy, ponieważ to taka była wzruszająca sytuacja, gdyż kobiety z okolicznych wiosek przychodziły i rodziły u sióstr w ogrodzie pod oknami, żeby siostry zauważyły matkę z dzieckiem i się nimi zajęły, bo nie miały ubezpieczenia, nie miały pieniędzy, żeby iść do szpitala. I siostry pomyślały w pewnym momencie, że dość tego. No i udało nam się dzięki darczyńcom z Polski, którym jesteśmy bardzo wdzięczni, zebrać fundusze, rzeczywiście wybudować ten oddział położniczy. Teraz już jest wyposażony. No i kobiety tam mogą rodzić po ludzku. Ten ośrodek się rozwija. Ośrodek się rozwija, siostry bardzo o to dbają. Też te placówki sióstr Pallotynek są tak renomowane i bardzo szanowane przez władze Rwandy, gdyż dbają o to, dbają, żeby tam ciągle był nowy sprzęt, żeby świadczyć pomoc. Dlaczego misjonarze ciągle proszą o pieniądze? No właśnie dlatego, że przyjmują tych, którzy mogą zapłacić za świadczenia czy za szkołę, ale w większości przyjmują tych, których na to nie stać i nigdy nie będzie stać. Właśnie tych najuboższych, którym nikt nie pomoże. A infrastruktura musi działać i stąd my, nasza fundacja i nasz wolontariat właśnie musi pozyskiwać fundusze na funkcjonowanie. Mówiłam przed chwilą o tej mapie świata z zaznaczonymi punktami, gdzie państwa fundacja prowadzi różnego rodzaju działalność. W ilu państwach obecnie jest i działa? No tak licząc od Dalekiego Wschodu, no więc tak mamy Indie, jeżeli chodzi o Azję, później mamy Etiopię, Rwandę, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, to jest Afryka i w Ameryce Południowej Kolumbia, Wenezuela. Więc to są te kraje, w których w tym momencie bezpośrednio pomagamy. Dzieci to jest chyba ta największa grupa, której fundacja pomaga. Tak, nastawiamy się przede wszystkim na ten właśnie projekty edukacyjne. To są nie tylko szkoły, ale to są też na przykład przykład sierocińce czy stypendia. Tak, akurat nasze stypendia to też jest efekt pracy wolontariuszki, która pojechała tam i okazało się, że poznała dziewczynę z bardzo ubogiej rodziny, która była zaangażowana w życie parafii i marzyła o tym, żeby studiować pielęgniarstwo. I Renata, wykładowczyni geografii zresztą z Uniwersytetu Śląskiego, postanowiła pomóc. Przyjechała do nas z opisaną historią Serafiny. Przyjęliśmy ją i tak został zainspirowany nasz projekt. Potem był Martin, student, bardzo zdolny młody chłopak, który stracił rodziców w czasie ludobójstwa. Jako 5-letnie dziecko tylko usłyszał, jak matka mówiła, umierając już, uciekaj tam, gdzie biegną ludzie. I trafił do ośrodka takiego sierocińca SOS, tam skończył szkołę podstawową, potem był pod opieką misjonarzy, no i tak poprzez misjonarzy trafił do nas, też mu sfinansowaliśmy studia, teraz się ożenił szczęśliwie w czerwcu. No i tak zaczął się ten nasz program stypendialny. W Ameryce Południowej z kolei jest problem dzieci ulicy, ponieważ brak wartości rodzinnych, narkomania, prostytucja, to wszystko powoduje, że taka rozwiązłość seksualna powoduje, że jest mnóstwo rozbitych rodzin, że są dzieci, których kolejnych dzieci kobiety z innym mężczyzną nie akceptuje obecny konkubent, więc one porzucają te dzieci. Albo gdzieś tam podrzucają rodzinie, albo te dzieci właśnie się szwendają gdzieś tam na ulicy, zostawiają u ciotki, a ciotka ich nie chce. Mieliśmy przykład dwóch dziewczynek, które mieszkały u ciotki, ale z kolei konkubent ciotki nie godził się na to, żeby dziewczynki mieszkały z nimi w domu, więc obydwie mieszkały w szopie. Było dziecko prostytutki, która jak wychodziła do pracy, zostawiała je też ze swoim partnerem tak zwanym, to on je zamykał w klatce, żeby one nigdzie nie wyszły w tym czasie. Takie dzieci trafiają pod opiekę misjonarzy i tam niemal każde zgromadzenie, które pracuje w krajach Ameryki Południowej, właśnie między innymi w Kolumbii, prowadzi taki dom dla dzieci ulicy i każdy ten dom jest pełen dzieci, właśnie z które potrzebują takiej pomocy. No i jest jeszcze bardzo jeden aspekt ważny, mianowicie pomoc uchodźcom. Pomagaliśmy, znaczy pominąłem ten kraj, bo to w tym momencie bezpośrednio już tam nie działamy, ale w Libanie pomoc właśnie uchodźcom z Syrii. Ta zresztą współpraca zaczęła się też troszeczkę tak anegdotycznie, bo pewnego proboszcza pod granicą na północy Libanu przy granicy z Syrią odwiedzili polscy dziennikarze i jak to w polskim zwyczaju bywa na koniec, no to zapraszano księdza do Polski, nie myśląc, że on to weźmie na poważnie, więc on jednak mimo wszystko przyjechał do Polski. Tutaj dziennikarze znaleźli się w kłopocie. No i jakoś tak szybko, jakoś tam przez internet i tak dalej trafili, że skoro pracujemy w Rwandzie, to znamy język francuski i tak dalej, więc możemy się nim zaopiekować. I tak zaprzyjaźniliśmy się z tym proboszczem. Prowadził tam wspaniałą pracę, ponieważ w swojej parafii zorganizował przede wszystkim ośrodek zdrowia dla tych uchodźców i taką szkołę też dla tych uchodźców. To była prosta szkoła, która miała zasadniczo tylko nauczała języka arabskiego, francuskiego, angielskiego, elementy muzyki i pewne elementy matematyki bodajże. Ale sam byłem świadkiem, kiedy odwiedzałem, jak matki prosiły tego księdza, żeby przyjął jeszcze ich dzieci, no żeby te dzieci po prostu no cokolwiek robiły, nie, po prostu nie szwendały się przez cały dzień tylko po obozach, no bo dla tych dzieci nie było absolutnie żadnych zajęć. Natomiast no teraz pomagamy uchodźców w Burkina Faso, gdzie niedawno otworzyliśmy misję jako palotyni i tam jest bardzo nabrzmiały problem na północy kraju, gdzie z Nigerii przenikają bojówki islamistów, ale co ciekawsze, że właśnie cierpią od nich też właśnie muzułmanie i niedaleko naszej parafii rodziny muzułmańskie z północy rozbiły obóz taki właśnie z uchodźców i nasz proboszcz palotyn Polak pomaga tym uchodźcom i przez to, a my z kolei jego wspomagamy i finansowo, i żeby mógł im pomagać. Więc to jest też nasza dość taka ważna działka pomoc uchodźcom. I pomoc misjonarzom jest skuteczna dlatego, że no właśnie pomagamy poprzez misjonarzy, którzy tam są i nie wyjadą. Mamy taką gwarancję, że ten projekt się nie skończy, bo są osoby, które nad tym czuwają, którzy na co dzień są z tymi ludźmi. Fundacja Salvati nie podąża utartymi szlakami, tylko tworzy taki nowy sposób pomagania. Czy mógłby ksiądz powiedzieć, na czym on polega? To my myślę, że to jest jakiś taki pewien nasz wynalazek. Mianowicie uważamy, że najwyższy czas przejść do trzeciego etapu relacji z Afryką, bo jeżeli za pierwszy etap uważaliśmy dawanie ryby, i taka bezpośrednia pomoc i humanitarna, i żywnościowa dla ludzi. Drugi etap to jest dawanie wędki, przysłowiowa wędka, i to jest pewna filozofia obecnego metody współpracy z Afryką, pomoc rozwojowa, bo ona właśnie przede wszystkim na tym polega, żeby dawać wędkę. Natomiast no, my uważamy, że najwyższy czas przejść na kolejny etap, ten trzeci etap, mianowicie kupowania ryby. I to właśnie czynimy, to z tej inspiracji właśnie powstał sklep w Warszawie, Amakuru, i gdzie sprowadzamy herbatę, kawę przede wszystkim. To już był w tym roku był kolejny kontener, i przynajmniej kontener rocznie sprowadzamy kawy i herbaty, i to najbardziej się rozwija, ale tutaj Monika jest większą ekspertką, bo to była jej inicjatywa, jej pomysł i jej determinacja do doprowadzenia do skutku tego przedsięwzięcia. No i brata Zdzicha, to też świadczy o pewnej wrażliwości takiej biznesowej misjonarzy. Brat Pallotyn, który tam przez wiele lat pracuje nadal. On wprowadził nas na odpowiednie ścieżki, właśnie do ludzi, do plantacji, do kooperatywów, które uprawiają kawę. Znakomitą kawę speciality, czyli wysokogatunkową, zbieraną ręcznie, a nie przemysłowo, nie kombajnem, selekcjonowaną. Także to dzięki współpracy z misjonarzami udało nam się ten nasz charytatywny biznes, powiedzmy, tutaj uruchomić w Polsce. Sklep Amakuru to jest takie wyjątkowe przedsięwzięcie, bo to nie jest tylko to, że fundacja sprzedaje te rzeczy, które zakupuje, ale też z tego, co wiem, to te środki, które zyskuje ze sprzedaży, przekazuje również na pomoc dla osób potrzebujących. No my pomagamy Afryce przynajmniej kilka razy dzięki tej naszej działalności, bo przede wszystkim uczymy ich przedsiębiorczości, pokazujemy im, że właśnie tę rybę, że mają, jest zbyt na tę ich rybę, czyli motywujemy ich do działania, budujemy partnerstwo, że już nie są tylko tymi, którzy muszą nas prosić, białego człowieka, o pieniądze, ale właśnie są naszymi partnerami, dostarczają dobry produkt, my im za ten produkt godziwie płacimy. No a do tego jeszcze właśnie dochód z naszego sklepu przeznaczamy na konkretne projekty, właśnie na budowę tych szkół, czy w Rwandzie, czy w Kamerunie, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To jest, no też nie chcemy tylko prosić polskich darczyńców, oczywiście dużo ludzi szczerego serca dzieli się z nami tym, co ma, natomiast no chcemy też działać biznesowo i oferować dobry produkt za dobrą cenę. Tą naszą kawę reklamujemy jako kawę dobra, nie tylko dlatego, że jest smaczna, ale też dlatego, że właśnie kupując ją, czynimy dobro. A jakie są najbliższe plany fundacji Serwatti.pl? Planów mamy mnóstwo. Na pewno no, rozwijamy tę naszą sprzedaż kawy i chcemy, żeby jak największy rynek zdobyć. W Nowym Sączu otworzyliśmy kawiarnię z palarnią, gdzie można też poczuć taki zapach, aromat świeżo palonej kawy. No i kolejne szkoły, budowa kolejnych szkół, przedszkoli, to są Indie, gdzie no, ksiądz może o tym więcej powiedzieć, bo akurat miał okazję być w tej parafii pod chińską granicą. Tam już nawet dzieciaki, ta uroda dzieciaków jest taka bardziej przypominająca chińskie rysy twarzy. Tam rozpoczynamy w zasadzie budowę nowych szkół. Stypendia się rozwijają, coraz więcej próśb mamy o stypendia dla studentów. Mamy już poza Rwandą, jeszcze w Kolumbii, na Ukrainie, w Indiach. No i to są bardzo zdolni ludzie, którzy studiują medycynę, ekonomię. Takich jest w zasadzie najwięcej, więc no to takie zawody, które bezpośrednio mogą, powiedzmy, ekonomicznie zwiększać to PKB, czy przyczyniać się do rozwoju swojego kraju. To powiedzmy jeszcze, co z wolontariatem, do kiedy będzie ten najbliższy nabór wolontariuszy fundacji właśnie do tych wyjazdów na misje zagraniczne? Pierwsze spotkanie mamy przewidziane w październiku, ale którego dokładnie to jest? Pod koniec października, już na stronie naszej chyba są terminy, ale najważniejsze jest to, że już się można zgłaszać. Już są pierwsze zgłoszenia, już kilkanaście osób w tej chwili mamy, już oni otrzymali od nas informacje, ale jeśli ktoś jeszcze ma takie poruszenie, to jak najbardziej wolontariat@salvatti.pl, można pisać mail i się zgłaszać. I przypominam jeszcze raz, że nie mamy ograniczenia wiekowego, więc zachęcamy nawet może jakichś świeżych emerytów, którzy akurat też się zastanawiają, jak wykorzystać swój czas na emeryturze. Bardzo chętnie zapraszamy, oczywiście też i młodzież też mile widziana i mężczyźni. Kobiety jakoś są tak bardziej altruistycznie nastawione i to rzeczywiście zwykle ta proporcja na tych naszych kursach jest 3/4 do 1/4. Natomiast no, mężczyźni są potrzebni. To męskie ramię na misjach jest jak najbardziej potrzebne, więc też bardzo gorąco zachęcamy do zgłaszania się chłopców, mężczyzn na nasz wolontariat. Ale też jest możliwość takiego wolontariatu stałego u nas, w naszej siedzibie, w Ząbkach pod Warszawą. Jeżeli ktoś chciałby po prostu swój czas też poświęcić, bo czuje się, że może jeszcze na wyjazd za granicę nie jest przygotowany. Natomiast no, ma właśnie trochę czasu i mógłby się nawet tutaj do nas przeprowadzić, zamieszkać. Bardzo serdecznie też zapraszamy na taki wolontariat tutaj do pomocy przy organizowaniu właśnie naszych wyjazdów, różnych zbiórek. Pracy tutaj jest mnóstwo ciekawej, interesującej. Dynamicznej. Także zapraszamy też również do takiego rodzaju wolontariatu. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Monika Mostowska z Palatyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl i ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvatti.pl. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Do zobaczenia. Życzymy dobrej nocy Monika Suszek i Elżbieta Korczyńska. Nditsemo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umutsi wane Ebagamu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye Ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye Haricho na ura gutaraza Unduzuye Ubu tuzajya tukinama Burume n'ijisho ry'undi Nabigize inshingano zanjye Warunezerewe Kuva umunsi wanjye Wagamaso ukanyemerera ko tubana Ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye none tugiye kubana mukunzi wanjye baby na undi na ruzigamye utari wowe nyemerera ngusiguza gatuza nagutujemo maze njye nawe duhurire aho ababiri bahinduka umwe iteka ryose ni wowe ni wowe rukunda nari ntegereje ukuri ni wowe ubusore bwanjye nabumaze nabumaze ngusengera ngusengera yeah baby none tugiye kubana mukunzi wanjye ni wowe rukunda nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana mukunzi wanjye